κάτσουμε μαζί στο ίδιο τραπέζι, να διαφωνήσουμε, να αντιπαρατεθούμε, αλλά να κάτσουμε μαζί και να συνθέσουμε το σχέδιο για την επόμενη μέρα. Διότι είμαστε όλοι επιβάτες στο ίδιο πλοίο. Τα πλοία ταξιδεύουν. Ει, πειρατή! Με υπέροχων καιρών. Ευτυχή, ως εξοκύλη. Ανοιχτά, ανοιχτά των αζωρών. Ωρε, τι πάθαμε! Και ένας νέος με μια νέα. Άπιστη γυναίκα! Όταν τα παιδιά φθάνουν κολυμπών και νέος εις πλησίον αμμουδιάν. Διότι είμαστε όλοι επιβάτες στο ίδιο πλοίο. Αυτό το πλοίο που το έχουμε πάρει με καπετάνιο τον Γιώργο Παπανδρέου, που το έχουμε πάρει με καπετάνιο τον Σαμαρά, τώρα με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι το ίδιο ακριβώς πλοίο. Αυτοί νομίζουν ότι πάει καλά, εμείς νιώθουμε ότι είμαστε τον Τιτανικό κάτω στο βάθος. Δεν έχει σημασία. Κρατάμε το πλοίο και των υπέροχων καιρών που λένε και οι στίχοι. Υπέροχος ο καιρός, το βλέπετε. Τώρα είναι καλός, αλλά όπως λένε οι μετρήσεις και οι προβλέψεις, το απόγευμα δεν θα είναι καλός, όπως δεν ήταν χτες και προχτές καλός. Δεν είμαστε όμως εδώ για τους καιρούς, εδώ είμαστε για όλα τα υπόλοιπα. Ή μπορούμε να μετρήσουμε τον καιρό, όχι τον καιρό με την έννοια σύννεφα, βροχή, ζέστη, κρύο, αλλά τους καιρούς που περνάνε και έρχονται με έναν πολύ συγκεκριμένο ρυθμό, ο οποίος έρχεται από τη φωνή του Ευκλήδη Τσακαλώτου, είναι και ο αρχηγός των 53, είναι αριστερός, είναι μαρξιστής, είναι και υπουργός οικονομικών χώρας μνημονιακής που βγαίνει από το μνημόνιο. Ο ρυθμός λοιπόν αυτός είναι ο τικ-τικ-τικ. Διαστρεβλώνουν ακριβώς τι είπα. Γιατί γιατί ο κόσμος ξέρει την αξιολόγηση. Mm-hmm. Η αξιολόγηση είναι, τώρα είμαστε στην τέταρτη. Και ξέρει ότι κάθε αξιολόγηση έρχονται εδώ, είναι κάποια προαπαιτούμενα. Mm-hmm. Πρέπει να τα κάνεις όλα τα προαπαιτούμενα, να υπάρχει τικ στο καθένα. Και μετά από αυτό χρειάζεται η εκταμίευση. Mm-hmm. Εδώ δεν μιλάμε γι' αυτό. Mm-hmm. Δεν θα υπάρχουν προαπαιτούμενα. Δεν είναι κάτι δηλαδή που θα είναι τικ, τικ, τικ. Τικ, τικ, τικ. Τικ, τικ, τικ. Απεβεί ο Σεν, ο νέος. Μιχαλάκι μου. Και απέθανεν οι χώροι. Να δώσω μόνο ένα δίκιο στο Δουνουτού για να γίνει σοβαρή συζήτηση και να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Είχε ένα δίκιο το Δουνουτού. Να κρατήσουμε αυτό το τελευταίο, πέρα από το τικ-τικ-τικ που είναι μονάδα μέτρησης και του χρόνου και του καιρού ανάλογα. Να κρατήσουμε αυτό που λέει Ευκλήδης Τσακαλώτος, θα είπε και στο ραδιόφωνο του Κόκκινου, ότι πρέπει να δώσουμε δίκιο για να είμαστε ειλικρινείς και να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, να δώσουμε δίκιο στο Δουνουτού. Ποιο ακριβώς τώρα είναι το δίκιο που δίνει στο Δουνουτού? Είχε ένα δίκιο το Δουνουτού, ότι τι έλεγα εγώ παλιά. Πήγαινα στους Ευρωπαίους και τους έλεγα ότι δεν μπορεί να κόψετε τις συντάξεις. Γιατί δεν μπορείτε να κόψετε τις συντάξεις? Γιατί η θεία μου η τάδε στην Πρέβεζα βοηθάει το άνεργο παιδί της, βοηθάει τα εγγόνια της στο φροντιστήριο, βοηθάει το άλλο παιδί της στο Νίκης, ναι, που είναι στην Αθήνα κτλ. Πήγαινε δηλαδή στο Δουνουτού ή πήγαινε στους Ευρωπαίους ο διαπραγματευτής και έλεγε ότι δεν πρέπει να κόψετε συντάξεις, γιατί η θιά μου στην Πρέβεζα βοηθάει και χρηματοδοτεί και όλες οι θιές και γιαγιάδες σε αυτόν τον τόπο χρηματοδοτούν τα νέα παιδιά, τους νέους. Με αυτά τα επιχειρήματα πήγαινε στους killer απέναντι, στους χαρτογιακάδες, αυτούς τους ψυχρούς εκτελεστές, δολοφόνους, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε των τραπεζών. Και προσπαθούσε με το συνέστημα να δείξει ότι σε αυτόν τον τόπο οι ηλικιωμένοι και οι συντάξεις τονώνουν λίγο την οικονομία ή κρατάνε κάπως στα πόδια τους τους νεότερους ανθρώπους. Προφανώς το έκανε για να το λέει. Προφανώς δεν έλεγε μόνο τη θιά του, έλεγε και όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω δεν έπιανε καθόλου αυτό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι εκεί με ψυχρούς υπολογισμούς, αντιμετωπίζουν τα πάντα και δεν λογαριάζουν ούτε θιές, ούτε θείες, ούτε οτιδήποτε. Άλλο, τι λοιπόν του απάνταγε όμως το Δουνουτού όταν πήγαινε και έλεγε για τη θεία από την Πρέβεζα? Και σου λέει το Δουνουτού ότι πρέπει να φτιάξετε και ένα κοινωνικό κράτος. Δηλαδή δεν είναι σωστό η σύνταξη της γιαγιάς να μην είναι για τη γιαγιά. Στηρίζει όλη την υπόλοιπη οικογένεια. Μπορεί βεβαίως να είναι και ένα χατζηλίκι και αυτό, αλλά δεν μπορεί να πληρώνει η γιαγιά το νίκη των παιδιών της. Πολύ καλά το έλεγε το Δουνουτού. Κοινωνικό κράτος δεν έχει φτιαχτεί, όμως κοπήκαν και συντάξεις. Έτσι λοιπόν. Έμεινε η ευαισθησία και το δίκαιο του Δουνουτού να υπάρχει στον αέρα, ενώ δεν έχει φτιαχτεί το περίφημο κοινωνικό κράτος. Και έτσι έμεινε η γιαγιά και το εγγόνι χωρίς τα χρήματα, και το κοινωνικό κράτος δεν πρόκειται να φτιαχτεί ποτέ, παρά το ότι το λέει το Δουνουτού που πάντα έχει δίκιο, και αυτό διαβολικά καλό, όπως και ο άλλος στην Αμερική. Να τα βάλουμε αυτά στην άκρη, να φύγουμε από τους αριστερούς που κάνουν πολύ επιτυχημένες διαπραγματεύσεις και ξεκαρφώνονται με αυτόν τον πολύ ωραίο τρόπο. Να πάμε στην απέναντι πλευρά όπου θα συναντήσουμε τα καλάθια της Ντόρας. Να πούμε τώρα, εγώ νιώθω πάρα πολύ την ανάγκη να το πω, ότι αν είχαν γίνει εκλογές νωρίτερα, κακό πράγμα είναι να γίνονται εκλογές πριν από το τέλος της τετραετίας, αλλά έχουμε μια ιδιαίτερη κατάσταση, έτσι, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι μοναδική στον κόσμο, αυτή που είναι. Δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Έτσι, για να αυτό λέμε τώρα τα πράγματα. Παλιά συζήτηση, εμείς παλιά τώρα μιλάμε συζήτηση, με τα δεδομένα τώρα τα φρέσκα. Πάρουμε τα νέα. Τα εμείς δεδομένα είναι καλά και για την οικονομία, τα καλά στοιχεία αφιά. Είναι θετικά. Αργότερα, αργότερα. Τα στοιχεία είναι θετικά. Τι ξένοι πανηγυρίζουν από ό,τι βλέπω εγώ. Μα τι καλά. Κι εγώ αν ήμουν ξένος θα πανηγύριζα. Ματέος ψάχνουν για να βρει το νέο και την κόρη. Αλλά είμαι Έλληνας. Και επειδή είμαι Έλληνας, πώς να πανηγυρίζω. Μόλις μάθαμε ότι τώρα είναι Έλληνας. Κάπως έτσι τους έχουμε τους Έλληνες στο νου μας, τους κορυφαίους Έλληνες, τους Ρωμαλαίους Έλληνες, τους Έλληνες που τολμούν. Είναι η Ντόρα λοιπόν, αφού πέτα καλάθια, δήλωσε ότι είναι Έλληνας, οπότε πρέπει με κάποιο τρόπο, δεν το έχουμε πρόχειρο, θα ακούσουμε το παλιό, αλλά μπορεί να επικαιροποιηθεί το ποίημα από τη γνωστή εκτέλεση του Τζιμ Πανούση, όμως θυμηθήκαμε και άλλους Έλληνες που έχουν δηλώσει ότι είναι Έλληνες. Ο Λεβέντης είναι πάνω απ' όλα Έλληνας! Ο Πάνος Καμένος είναι Έλληνας. Η Ελληνοπούλα! Είμαι μια Ελληνοπούλα! Αλλά είμαι Έλληνας. Και σαν μια σου λιωτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Μπουρδές. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω. Είμαι Έλληνας. Καπτήραμε την ίσως, νήσος των φτωχών, νήσος των Βρυξελών, νήσος των Τραπεζών, των Άσορων. Τον καταστρέφεις νέους. Είμαι Έλληνας. Και βάπτης των χωρών. Τον καταστρέφεις νέους. Σύνθημά μας είναι ένα. Και βάπτης των χωρών. Τελικά, όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η πουέτσα μεγαλώνει. Ο τελευταίος είναι ο Κυριάκος. Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα τράνταχτο επιχείρημα, είναι η αλήθεια, για τα δεδομένα του, ενώ είναι της αριστείας και ενώ έχει σπουδάσει και στο Χάρβαρντ, αναγκάζεται να αλλάξει λίγο κάτι στο προφίλ του, αν και ήταν σχεδόν τέλειος, και να μιλήσει με πιο απλά λόγια για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι συμβαίνει όσο μένει αυτή η κυβέρνηση και μεγαλώνει. Όχι η κυβέρνηση. Αυτό που περιγράφει με πολύ εύγλωτο τρόπο, με πολύ σαφή εικόνα, δίνει σαφέστατη εικόνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ντόρα λοιπόν είναι Έλληνας, ο Κυριάκος μιλάει για αυτό που μιλάει και περιγράφει σε αδρές γραμμές μια κατάσταση. Η Ντόρα επίσης μιλάει για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει αποκτήσει δύναμη γιατί πολλοί κόσμος πλαισιώνει, τι κόσμος όμως, πλαισιώνει τις γραμμές του κόμματος. Ευθέως. Ακούστε, η Νέα Δημοκρατία σήμερα κάνει πανστρατιά. Και χρειάζεται και νέους και παλιούς και χοντρούς και αδύνατους. Την χοντρή να την ισιώσεις, τη λεπτή να την παγίδεις, την κοντή να την ψηλώσεις, την ψηλή να την κοντίνεις. Είμαι γυναίκα, είμαι ψηλή. Την ψηλή να την κοντίνεις, την ψηλή να την κοντίνεις. Και παλιούς και χοντρούς και αδύνατους. Μα πώς να την κοντίνεις. Και εν πάση περιπτώσει ανθρώπους οι οποίοι να θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή τη νέα προσπάθεια ανόρθωσης χώρας. Είναι μια κόλαση στο βασανιστήριο. Ραντεβού στα γουναράδικα. Είναι μια κόλαση στο βασανιστήριο. Δεν είναι επάγγελμα αυτό. Είναι μαρτύριο. Αυτή τη στιγμή το κόμμα είναι ένα κόμμα. Μια κόλαση στο βασανιστήριο. Βλέπετε την εικόνα ενός Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος περιτριγυρίζεται από ανθρώπους που δεν τους ξέρετε. Mm-hmm. Το οποίο έτσι, αυτό έχει είναι, πραγματικά μια πολύ μεγάλη σημασία. Δεν είναι επάγγελμα αυτό. Είναι είναι μαρτύρια. Μη γίνετε μοντίστρες ποτέ, καφετζούδες κυρίες. Τελικά, όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η κουέτσα μεγαλώνει. Κρατάμε το σημαντικό, ότι να γίνετε καφετζούντες και όχι μοδίστρες, σύμφωνα πάντα με τη Ρένα. Βλαχοπούλα, δυνατή χοντρή στο ίδιο κόμμα. Κουτσή στραβή δεν το είπε, εννοείται. Το βλέπουμε άλλωστε. Όλοι αυτοί οι άγνωστοι που είναι γύρω από τον Κυριάκο παραπέμπουν προς τα εκεί. Για τον Κυριάκο θα μιλήσει και ο αντιπρόεδρος του κόμματος, όχι μόνο με πολύ μεγάλη χαρά η αδερφή και βουλευτής του κόμματος, αλλά και ο αντιπρόεδρος του κόμματος, Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει ναρκοθετηθεί η οικονομική σας πολιτική, κύριε Γεωργιάδη, γιατί έχω ακούσει εγώ το Μητσοτάκη που το έχει πει στη συνέντευξη. Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει για 1.000 ευρώ αφορολόγητο για κάθε παιδί και παράλληλα 1 δις για τους φτωχούς. Καλά ο Μητσοτάκης ανακάλυψε τους φτωχούς. Θέλει να μας το παίζει και προστάτη των φτωχών. And the money kept rolling in from every side. Ο Μητσοτάκης ανακάλυψε τους φτωχούς. They must really hands reach out and they reach wide. Now you may feel it should have been a voluntary cause, but that's not the point, my friends. When the money keeps rolling in, you don't ask how. Think of all the people guaranteed a good time now. Eva's called the hungry to her, open up the doors. Never been a fan like the foundation, never been. Θέλει να μας το παίζει και προστάτης των φτωχών. Ο Άδωνης τα λέει αυτά. Ο αντιπρόεδρος του κόμματος ηρωνεύεται με κάποιο τρόπο, εκτός γραμμής δηλαδή. Αν και νομίζω η ίδια η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας είναι μια ηρωνία προς τον ίδιο τον πρόεδρο και την ίδια την Νέα Δημοκρατία, αλλά μην το συζητήσουμε και αυτό τώρα. Ακούσαμε εδώ με τον ηρωνικό τρόπο που ο Άδωνης καταφέρεται κατά του Προέδρου. Το τραγούδι που παίζει είναι από το musical, το κινηματογραφικό. Εβίτα, σαν σήμερα γεννήθηκε 7 Μαΐου 1915 η Εβίτα Ντουάρτε Περόν στην Αργεντινή που έκανε τους Εράνους και μάζευε και στο νου της είχε πάντα τους φτωχούς. Το ίδιο σε αρσενικό στην Ελλάδα. Νιώθω πολύ ωραία. Μπράβο. Γιατί στο πρόσωπό σας, το πρόσωπο της καθεμίας και του καθένα ξεχωριστά, βλέπω μια νέα γενιά των 360 ευρώ. Μπράβο. Βλέπω τους φτωχούς περισσότερους και φτωχότερους. And the money kept rolling out in all directions, to the poor, to the weak, to the destitute of all complexions. Now cynics claim a little of the cash has gone astray. Δική μας αποστολή, μια κοινωνία φτωχοποιημένων. But that's not the point, my friends. When the money keeps rolling out, you don't keep books. You can tell you've done well by the happy, grateful looks. Accountants only slow things down, figures get in the way. Never been a lady loved as much as Eva Perón. Γι' αυτό ξέρουμε τι θέλουν, τι χρειάζονται οι συμπατριώτες μας σήμερα. Απλά χειροπιαστά πράγματα θέλουν. Νέα μέτρα λιτότητος και αύξηση των φόρων και μείωση των συντάξεων. Μείωση του εισοδήματος των οικοκυριών. Δική μας αποστολή, μια κοινωνία φτωχοποιημένων. Γι' αυτό ξέρουμε τι θέλουν, τι χρειάζονται οι συμπατριώτες μας σήμερα. Απλά χειροπιαστά πράγματα θέλουν. Νέα μέτρα λιτότητος και αύξηση των φόρων και μείωση των συντάξεων. Μείωση του εισοδήματος των οικοκυριών. Ευτυχώς έπαιξε μόνο 2 φορές. Δεν το ακούσαμε και 3η φορά. Τι ακριβώς χρειάζονται οι συνάνθρωποι μας, είναι εδώ. Η Εύα Περόν, Κυριάκος Μητσοτάκης, τους κάνει φτωχούς για να μπορεί μετά να τους σώσει. Το κάνει και ο Τσίπρας με κάποιο τρόπο. Το κάνουν όλοι για να παίρνουν και τις ψήφους όπως πρέπει και όπως χρειάζεται. Αγαπάνε πολύ τους φτωχούς, τόσο πολύ που θέλουν να είναι πάρα πολύ φτωχοί για να τους έχουν δίπλα τους και να τους ανεβάζουν, σε εισαγωγικά, η λέξη. Βάζουμε μια τελεία σε όλα αυτά, στους φτωχούς, στην αγάπη των φτωχών, στην Εύα Εβίτα. Και στον Αντώνιο Μπαντέρας, ο οποίος τραγουδάει και το τραγούδι, θα τα βρούμε αυτά σε ελάχιστα λεπτά, γιατί ο Κυριάκος Βελόπουλος, νομίζω είναι και πρόεδρος κόμματος και αυτός, βγήκε στα site εκεί και στις εκπομπές που κάνει και διαμαρτυρήθηκε επειδή τον κατηγορούν κάποιοι ότι τάχα μου κάποτε στο παρελθόν είχε πουλήσει επιστολές του Ιησού Χριστού. Ποτέ δεν το έχει κάνει αυτό και η απόδειξη είναι ότι το λέει ο ίδιος. Πλαστά μονταρισμένα βίντεο. Έλεγαν ότι εγώ δίνω χειρόγραφες επιστολές του Ιησού. Τα ζώα. Τα ζώα. Αν είναι δυνατόν να έχει δώσει ποτέ σε παλιά εκπομπή επιστολές χειρόγραφες του Ιησού. Έχει επιστολές του Ιησού Χριστού του ιδίου. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Επιστολή δική του, δικές του. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού, του Θεού μας. Το καταλαβαίνετε, δεν το πιστεύετε. Ορίστε. Επιστολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να τη. Αυτή εδώ είναι. Την έγραψε ο ίδιος. Επιστολή του Χριστού μας. Ο ίδιος ο Θεός μας, ο Χριστός μας γράφει επιστολή. Να τη ρε παιδιά. Επιστολή του Χριστού μας. Του Ιησού μας. Ο ίδιος ο Ιησούς έγραψε. Έλεγαν ότι εγώ δίνω χειρόγραφες επιστολές του Ιησού. Τα ζώα. Εδώ μέσα είναι. Νιώθω δέος και μόνο που το κρατάω στα χέρια μου να έχω τις επιστολές του Ιησού. Ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν περί σοβαρότητας. Αν είχατε κάποια απορία πώς ορίζεται η σοβαρότητα και το αντίθετό της, μόλις απαντήθηκε αυτή σας η απορία. Δεν είναι ελληνοφρένεια με όλα αυτά. Εμείς δεν είχαμε πάρει το βιβλίο αυτό που είχε τις επιστολές του Ιησού. Είχε κάτσει ο Ιησούς και έγραφε εκεί. Και μετά τις τυπώσαν όλοι οι υπόλοιποι και έτσι έχουμε τις επιστολές του Ιησού. Ελληνοφρένεια, αν θέλετε ή αν έχετε πάρει αυτά τα βιβλία και θέλετε να μας διαβάσετε τις επιστολές του Ιησού, να μας τις στείλετε 211-200-8200 για να κανονίσετε τα δέοντα με τον υπεύθυνο παραλαβής επιστολών του Ιησού Χριστού έξω τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Mail μπορείτε να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@papakirialfm.gr ή να μας στείλετε SMS γράφοντας real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάσει λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος Ιντερνετιού. Στον ήχο είναι η Κατερίνα Βουτσά και με ακολουθεί ο Αλέξη Τσίπρας. Επειδή όλοι μας λένε ότι βγαίνουμε σε δύο μήνες από τα μνημόνια 18 Αυγούστου και ότι έχουμε πλεόνασμα, γανάκτησε ο Αλέξη Τσίπρας και θυμήθηκε τον παλιό καλό εαυτό του όταν τα ακούγε από το Σαμαρά όλα αυτά. Και θα τον θυμηθούμε και εμείς τώρα, τον παλιό πολύ καλό εαυτό του Αλέξη Τσίπρα για το συγκεκριμένο θέμα. Αλήθεια όμως, ξέρετε, έχουμε κουραστεί να ακούμε τις αναλύσεις των οικονομολόγων. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω εσάς με την απλή λογική. Χωρίς να χρειάζεται να κατέχετε ιδιαίτερες γνώσεις. Πείτε μου κάτι. Αν πιστέψουμε στα λεγόμενά τους, τώρα υπάρχει πλεόνασμα. Και όπως μας λένε, τα βάσανά μας τελειώσανε. Αφού δεν θα χρειαζόμαστε πια δανεικά για να πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις. Αφού είναι έτσι λοιπόν και τώρα έχουμε πλεόνασμα, γιατί τρέχουν να βγουν στις αγορές να δανειστούν. Ωραίο! Και πανηγυρίζουν μάλιστα κιόλας που θα τα καταφέρουν. Είναι να βάλεις κουκούλα και να πετάς μολότο. Σε αυτή τη χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Σε αυτήν την χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Μαλακίες. Γι' αυτό έχω πει ο μόνος δρόμος για την Ελλάδα είναι να πάρει 30 F-35 και 5 φρεγάτες. Ναι. Δεν έχουμε να κόψουμε το λαιμό μας. Τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Τελικά η πουέτσα μεγαλώνει. Πολύ ευχάριστο αυτό. Η πουέτσα είναι στη φύση της ανθρώπινης κοινωνίας. Τι θα κάνουμε. Τα συμφέροντα των λίγων και των ισχυρών αποτελούν κατακτήσεις του σύγχρονου πολιτισμού μας. Τι θα κάνουμε. Τα συμφέροντα των λίγων και των ισχυρών αποτελούν πουέτσα. Βούλτσα πανι, ωε! τσαπανί, βουλ τσαπανί, ωε! Ωε! Τελικά, όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η πουέτσα μεγαλώνει. Μάλιστα. Είναι ο Κυριάκος και είναι και ο Τσουκαλάς. Ο Τσουκαλάς μιλάει για τη βούρτσα. Ο Κυριάκος μιλάει γενικότερα για θέματα που μας απασχολούν πάρα πολύ. Επειδή κάποιοι ακροατές τα μπέρδεψαν και άκουσαν ότι η λέξη υπόθηκε με π από τον Τσουκαλά, δεν είναι σωστό. Με β υπόθηκε η λέξη από τον Τσουκαλά και με ρ, εκεί που χρειάζεται. Υπάρχουν διαφορές, θέλω να πω, και οφείλει κάθε Έλληνας πολίτης και ακροατής να μπορεί να ξεχωρίσει τις δύο κομβικές λέξεις, ακόμη και αν έχουν την ίδια ηχητική απόδοση. Ίσως για μερικούς να έχουν και την ίδια χρήση, οπότε εκεί να γίνεται και το μπέρδεμα, αλλά δεν τις παρούσεις. Θα αλλάξουμε θέμα. Το μπάσκετ χθες τελείωσε, έτσι όπως τελείωσε, η ΑΕΚ μετά από 50 χρόνια, μετά το 1968, το 2018, το ξανασήκωσε εκεί το τιμημένο, το περιφέρουν τώρα, βλέπω εκεί παίχτε σε μια εκπομπή, το πάνε πέρα δόθε. Το μπάσκετ γενικώς στην Ελλάδα έχει γίνει αφορμή για να κάποιοι Έλληνες, κάποια Ελληνόπουλα ψηλού αναστήματος να γίνουν πολύ επιτυχημένα. Πώς όμως το έχουν καταφέρει αυτό? Ανήκω στην γενιά των Ελλήνων που μεγάλωσαν και έμαθαν μπάσκετ με είδωλο τον Νίκο Γκάλη. Έχω φύγει από το σχολείο κάνοντας κοπάνα για να έρθω να δω παιχνίδι του Άρη στο Αλεξάνδριο, τις εποχές που κεγόταν το γήπεδο, στους μεγάλους αγώνες, στο κύπελο πρωταθλητριών. Αυτό είναι το ψηλό Ελληνόπουλο. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει κάνει κοπάνα. Αυτή η οικογένεια με στους επαναστάτες. Ο άλλος είπε κομμουνιστή και πάρει να τον διώξουν από το σπίτι. Η Ντόρα είναι της επανάστασης, το λέει συνέχεια. Και ο Κυριάκος έκανε κοπάνα στα μαθητικά χρόνια για να δει αγώνες μπάσκετ. Ο Πάνος Κουρλέτης βγαίνει τηλεφωνικά σε εκπομπή του Sky. Πώς έγινε? Εγώ ουδέποτε έχω πει στους συγκεκριμένους εργαζόμενους στους δήμους. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ναι. Θα μονιμοποιηθούν ουδέποτε. Φέρτε μου μία δημόσια δήλωση. Σε αυτό που έχουν προσλάβει αυτοί από τη συζήτηση αυτή που κάνανε με εσάς είναι ότι εντάξει, θα τακτοποιηθείτε. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Ουδέποτε. Φέρτε μου μία δημόσια δήλωση. Φέρτε μου, λέει, μία δημόσια δήλωση που να έχει πει ότι θα τακτοποιηθούν οι συμβασιούχοι. 14 Φεβρουαρίου 2017 στη Βουλή. Εδώ πέρα πρέπει να είμαστε σαφείς. Αναγνωρίζουμε ότι οι περιπτώσεις αυτών των συμβασιούχων καλύπτουν διαρκείς και πάγιες ανάγκες, ναι ή όχι? Η πραγματική τους σχέση με το αντικείμενο είναι μια σχέση αορίστου χρόνου εργασίας, την οποία ίσως πρέπει να την αναγνωρίσουμε κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να καθίσουμε με έναν σοβαρό τρόπο, να τραβήξουμε μια γραμμή και να δώσουμε μια οριστική λύση πάνω σε αυτό το θέμα. Ο Πάνος Κουρλέτης τότε, πέρυσι δηλαδή, και χτες το πρωί. Λαός μέρος Α. Μόλις τον Τούκα Θεατρίνα, χάρηκε σπάγγιζε το γραφείο μας στην Κρήτη. Είχατε γραφείο στην Κρήτη, τι είσαι, Χρυσαυγίτη, σε Μαρή? Τι είμαι, Δεν έχει, τώρα πάει. Κορώνα και Ολυμπιακό. Να δω τι θα κάνετε τώρα στην Κρήτη. Τι θα κάνουμε στην Κρήτη? Ναι. Με τις εκλογές θα βγάλουμε τετραψήφιο. Τι θα βγάλετε, μωρή κακομοίρα, τι θα βγάλετε? Θα περπατάτε, θα σας κατουράνε στους κήπους πάνω. Τετραψήφιο θα βγάλουμε. Ναι, ναι. Είναι ψήφιο, θα το δεις. Το μόνο σε τετραψήφιο που μπορεί να βγάλει είναι γραμμή φασίστα. Θα αγαπάω, ρε. Ο φασίστας της γειτονιάς σας, αυτό. Λοιπόν, στα καλά έμπαινα νέα της ημέρας που είπες και πριν. Το γραφείο της Χρυσής Αυγής που έκλεισε το τελευταίο στην Κρήτη ήταν στην προσφυγική γειτονιά της Νέας Αλικαρνασσού. Επιτέλους η γειτονιά μου ξεβρώμησε. Επιτέλους. Άντε και σε άλλες γειτονιές, εύχομαι, παιδιά. Κάθε γειτονιά. Τα γραφεία δεν κλείνουν μόνα τους, να ξέρετε, έτσι. Βέβαια, θέλω να πω ότι επειδή κλείσαν τα γραφεία δεν πάνε επειδή ξεπερνάσαμε και τελείως. Αυτό αφενός, αφετέρου τα γραφεία δεν κλείνουν από μόνα τους. Κάποια δράση βοήθησε να κλείσουν αυτά τα γραφεία του Πάτου και του Βόθρου. Εννοείται. Απλά τσακίστε τους σε κάθε γειτονιά. Επιτέλους η γειτονιά μου, γιατί είμαι από εκεί, από αυτή τη γειτονιά, μεγαλωμένος 100 μέτρα παρακάτω, επιτέλους ξεβρώμησε. Επιτέλους οι γειτονές αποφάσισαν να ξεβρωμίσουν τη γειτονιά τους. Και να σου πω τώρα κάτι άλλο. Είναι στη εύκολα κάνει τον μπουκτή με ξένο κόλλο, ε. Ο Λεβέντης για τους αστυνομικούς θα πει να τους κόψουν ή να μην τους δώσουν. Για τους συνταξιούχους, για το μισθό των βουλευτών δεν λέει τίποτα. Και ας μας πει πώς θα έχει βάλει σε αυτό το γαμπτό το ταμείο που θέλει να ξεκινήσει ο Λεβεντομαλάκας. Γεια σου, Αποστόλη μου, Λεβέντη. Γεια σου, Καραμπουζουκλού μου. Αποστόλη, να πάνε στο διάολο και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, να πάνε στο διάολο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, να πάει στο διάολο και ο Τσίπρας και να είσαι σίγουρος ότι υπάρχει και κόσμος, παγόρι μου, που θα τους ξεκάνει από εκεί πέρα. Θα τους ξεκάνει με τον αγώνα μας. Πόσες φορές τους ψήφισες να μου πεις που λες τώρα να πάνε στο διάολο? Στορκίζομαι, δεν τους έχω ψηφίσει ποτέ αυτούς αγώνες. Ναι, μόνοι τους βγαίνανε. Εντάξει. Κλειμμένο κουκουέ, αγόρι μου, φυλάκια. Έλα, λοιπόν, κορώνα μου, άκου να σου πω τι έπαθα εχθές. Πηγαίνοντας στη δουλειά, γιατί ήμουν προσωπικό ασφαλείας και όχι απεργοσπάστης, από Βάρη μέχρι Παλαιόφαλιρο την πρώτη παρατήρηση γινόταν από τα απέναντι ρεύμα της πουτάνας. Η κρίση. Γιατί δεν κατάλαβα, η πορεία για την Πρωτομαγιά πρέπει να γίνει μόνο στο κέντρο? Κάποιοι μπορεί να θέλουν να κάνουν πορεία στη θάλασσα. Τι ζόρι τραβάς εσύ? Εκεί μας πονάει, από τη θάλασσα μας πονάει. Από πού μπαίνουν οι Τούρκοι? Από τη θάλασσα, άρα. Ναι, κορώνα, ναι, και να είμαστε πλημμένοι και σφιχτοί από το αλάτι. Να σου πω, κορώνα, αυτό που με χάλασε χθες και σήμερα ποιο είναι? Ποιο? Όχι! Στα Facebook και στις μαλακίες αυτές που είμαι κι εγώ, έτσι, εγώ δεν κράζω κι εγώ, κάνω αυτές τις μαλακίες. Όλοι είχανε από αρνιά, κοκορέτσια, στεφάνια, μαγιάτικα. Ένας φούρτη δεν ήτανε στην πορεία, ρε. Ένας φούρτη, μια φωτογραφία από την πορεία, κανένας. Και μιλάμε ότι το 33 σκοτωθήκανε στη Θεσσαλονίκη κάποιοι καπνεργάτες για να έχουμε 8ωρο και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Και σήμερα με αυτά τα μουνόπανα που μας κυβερνάνε εδώ και 32 χρόνια, πάλι παλεύουμε για 8ωρο και για καλύτερες συνθήκες εργασίας και όλοι είμαστε με κατάλοιπα της Χούντας. Μάλλον άμα βρεις κάτι έτοιμο δεν το εκτιμάς πολύ και είναι εύκολο να το απολέσεις. Μαλακία, τι να κάνουμε. Τώρα που δεν το έχεις, μήπως τώρα το εκτιμήσεις και το παλεύεις να το ξανακερδίσεις. Κορώνα μου! Αυτό το κορώνα πολύ βασιλικό μου κάνει και δεν μ' αρέσει. Έλα, βρε, λόγω καταγωγή σου το λέω, που κορονάκι είσαι. Λοιπόν, τι είμαι εγώ? Κορώνα δεν είσαι, μανιατάκι δεν είσαι, μανιαούρι δεν είσαι. Είμαι εγώ μανιάτης, ναι, ναι, είμαι μανιάτης, άντρες. Μπράβο, γι' αυτό λέω κορώνα. Έτσι. Λοιπόν, άκου, μνημόνια λοιπόν, επειδή είμαστε τέτοια κολόφαρα, μέχρι να λιώσουν οι πάγοι στο Βόρειο Πόλο. Καλά, με την τρύπα του όσδους και όλα αυτά και το φαινόμενο του θερμοκηπίου δεν το ξέρεις. Μέχρι τον Αύγουστο μπορεί να έχουν λιώσει και οι πάγοι που θα βγουν από τα μνημόνια. Δεν νομίζω. Έλα, γεια. Φορολογική πολιτική είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Αλλά επειδή εμένα μου αρέσει να λέω τα Ευαγγέλια ορθά, θέλω να πω και τα πράγματα ορθά. Αυτή τη φορολογική πολιτική δεν την εμπνευστήκαμε εμείς, βρήκαμε δεσμεύσεις. Και τις στηρίσαμε, ενώ δεν ήταν δικές μας. Αλλά το θέμα εδώ δεν είναι τι έκανε με τις δεσμεύσεις, όλα αυτά τα έχουμε εγκρίνει, τα ξέρουμε, γι' αυτό τον αγαπάμε άλλωστε. Το θέμα εδώ είναι ότι επειδή διαβάζει ορθά τα Ευαγγέλια, θέλει να διαβάσει και τα υπόλοιπα ορθά. Ο Γρηγόρης Ψαριανός μας μιλάει για τον φυσικό του πολιτικό χώρο. Εγώ βρέθηκα στο ποτάμι επειδή πίστευα αυτά που πίστευα κι εγώ και διακήρυξα αυτά που πίστευα κι εγώ. Γι' αυτό βρέθηκα στο ποτάμι. Τώρα το ποτάμι και ο Σταύρος Θεοδωράκης αποφάσισε να ενταχθεί στο κίνημα αλλαγής και εγώ είμαι ενταγμένος στο κίνημα αλλαγής και θα προσπαθήσω στο βαθμό που μπορώ να υλοποιήσω μια πολιτική, να συμβάλλω στην υλοποίηση μιας πολιτικής που θα είναι του τρίτου κόλου, του ισορροπιστικού για το πολιτικό μας σύστημα. Mm-hmm. Αυτός είναι ο χώρος μου. Μάλιστα. Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό και είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τον πολύ συγκεκριμένο πολιτικό πάντα χώρο. Λαός μέρος δεύτερον. Δεν ξέρω αν είχατε Σακύρα και στο χωριό σου. Εντάξει, ακούσαμε για Κολομβία να πούμε. Σακύρα στο χωριό μου δεν είχαμε, η αλήθεια είναι. Έτσι, μπράβο. Μέχρι Μπιγιονσέ φτάναμε. Έλα, ρε, είχατε Μπιγιονσέ. Ναι. Ήσασταν πολύ μπροστά. Εντάξει, την ψάχναμε τη δουλειά, δεν ήμασταν την παρατυχία, ήμασταν ψαγμένοι. Από ποιο χωριό είσαι, ρε φίλε? Κομόπολη τώρα, άστα, πού να στα λέω. Α, εντάξει, φίλε, εμείς εδώ μόνο στην πρωτεύουσα είχαμε τέτοια πράγματα. Μπιγιονσέ τώρα, δεν ξέρω πώς το έχει στο μυαλό σου ακριβώς. Τέλος πάντων, είχαμε διάφορες χοντροκόλες στο χωριό. Έτσι, Θόβη. Τέλος πάντων. Πέρα από τα υπόλοιπα, θα κάνουμε τον Ολυμπιακό τώρα που τρεφόμαστε να λέμε. Τι θα κάνουμε, τι είναι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε, δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Ποιο, να λες ότι είσαι Ολυμπιακός? Ναι, ναι, ναι. Καλά, αυτό έχει σταματήσει εδώ και καμιά πενταετία. Το μόνο που μπορείς να είσαι περήφανος τώρα είναι να λες ότι είσαι Πανιώνιος. Πανιώνιος, ναι, φίλε, αλλά και το έχουμε πει αυτό. Το τώρα, μόνο. Πανιώνι, καθότι είμαστε και νέος Μυρνιώτες. Εντάξει, τελείωσε. Αυτό. Οποιαδήποτε άλλη εταιρεία υποστηρίζεις, μια ντροπή την έχεις. Εσείς και υποστηρίζετε. Για θυμίστε μου μια. Δεν υποστηρίζουμε. Καμία. Τώρα καμία. Απολύτως. Απολύτως. Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως! Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως! Ναι, μέχρι και ο κύμα εγκατέλειψε. Ρε. Μόνο το κουκουέ κρατάει σταθερέ αξίε σε όλη τη γη. Αυτό να το θυμάμαι. Άσε με, ρεφόρμησε και ο κύμα. Να πάει σε αποπυρηνικοποίηση, να μην έχουμε ούτε ατάκε να λέμε πάτα το. Ποιο θα το πατήσει τώρα, θα λέμε. Πάτα το θα λέμε στον Τραμπ. Πάτα το γαμπίδι θα λέμε στον Τραμπ. Πα καλά. Στον Ερντογάν τελευταία ελπίδα. Άντε να δούμε. Τα έχουν γαμπίδι όλα. Είδε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει γαμπίδι όλα. Επί ΣΥΡΙΖΑ ούτε πυρηνικά δεν θα έχουμε στη Βόρεια Κορέα. Τι φρούτα βγάζει η Κολομβία. Κουραμπιέδες. Από την κουραμπιεδιά, την λεγόμενη. Ο Μαρινάκης δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι, ναι. Όπως δήλωσε τώρα, εμείς θα το σεβαστούμε. Ένας άνθρωπος ευρέθηκε μια φορά τυχαία να τον γνωρίσει με τον Κυριάκο, τον Μητσοτάκη, τον Άδωνη, τον Βορύδη, κάποιον. Την τώρα τους βλέπω σε κάτι ίδια τραπέζια εκεί, σε κάτι γλέντια, και είναι αυτά τα σπαστικά που πας σε κάτι κολογάμους και δεν ξέρεις το διπλανό σου. Δεν μπορείς να μιλήσεις όλο το βράδυ, νιώθεις αμήχανος. Αυτή η κατάσταση. Η Πρωτομαγιά φέτος έπεσε Τρίτη. Πώς θα σου φαινόταν αν σε μια χώρα έκαναν αργία και τη Δευτέρα για να υπάρχει τετραήμερο? Τι εννοείς, μια χώρα γενικότερη? Ναι, υπάρχει μια χώρα. Στον κόσμο γενικώς ή μια χώρα συγκεκριμένη? Ευρωπαϊκή συγκεκριμένη. Ευρωπαϊκή δεν μου έχετε καμία στο μυαλό. Λοιπόν, έκαναν αργία και τη Δευτέρα για να έχει ο κόσμος τετραήμερο. Τι θες, παιδί μου, τι ζωή τραβάς? Συνέβη στη Γερμανία. Και... Α, στη Γερμανία. Ναι, ναι. Α, νόμιζα εδώ. Είναι ομοσπονδιακό κράτος, για να είμαι ακριβή, στα μισά κρατήδια. Είναι, λέει, μια συνήθις πρακτική όταν μια αργία πέφτει Τρίτη ή Πέμπτη. Βολικό. Αλλά τα ζούδια που να ξεστραβούθουν στην Ελλάδα. Να πάμε κάνα τετραήμερο να βοηθηθεί ο τουρισμός, να γίνει μετακίνηση, καύσιμα, ξενοδοχεία, ταβέρνες, ανεβάζουμε την επαρχία, καλοκαίρι πριν το καλοκαίρι. Άλλα δεν τα βλέπουν αυτά. Ναι. Καθόμαστε, ασχολούμαστε με τους Τζανακόπουλους που κατουργούνται πάνω τους όταν τους χτυπάνε τηλέφωνα. Ναι, το Μαρινάκι. Άσε μας. Όταν δεν δουλεύουμε, είμαστε τεμπέληδες. Τι θα μας σέρνανε, μπορείς να μου πεις? Ήδη μας λένε ότι δεν δουλεύουμε. Γιατί δουλεύουμε? Δεν βλέπεις την ανεργία πώς είναι? Δεν δουλεύουμε, καλά λένε. Το ότι φταίνε αυτοί σε μεγάλο βαθμό που δεν δουλεύουμε, το λένε. Θα σου πω ένα μυστικό. Ναι, είναι κρυμμένο κάπου. Ο Πέτρος, ο Γιώχα και ο Φράτ σαν ήρωες έπεσαν κάτω από τα τάγκς. Ο Μπράουν, ο Φίσε και ο Κράφτ ξανάσμπηξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Τραστ ή τρανς? Έχει αλλάξει, είναι τρανς. Και έγιναν τρανς. ΣΥΡΙΖΑ έχουμε, ξεκόλα. Αλλάχ Ακμπάρ. Και μπούμ, τώρα θέλει και μπούμ. Ρε μαλακίες έχουμε πει για τους Αυρόσιους, για όλα τα παπαδιά, ρε για. Ρε για που τάνε μεριά, από εκεί από τους μουσουλμάνους έχει καλύτερα να ασχοληθείτε. Να πούμε για να μαλακιά γελάσουμε και με τους άλλους. Ποιους άλλους? Με τους μουσουλμάνους, το Αλλάχ Ακμπάρ εκεί πέρα. Α, ναι, ναι, πολύ γέλιο έχει εκεί. Έχει πολύ γέλιο και εκεί. Έχει καλύτερους Αυρόσιους εκεί πέρα, παίξει κανένα μαλακιά γελάσουμε και μαλακιά. Παρ' όλα αυτά, αυτά αφορούν εκείνους. Εμείς εδώ έχουμε αυτά, άρα τα δικά μας θα σχολιάζουμε πρώτα, εντάξει. Μα τι ζούμε εδώ πέρα, είναι και αυτοί εδώ μόνοι μας. Ναι, ναι, ναι. Έχεις πρόβλημα που λέμε για τα δικά μας? Όχι, να πω. Πως έχεις κάποιο πρόβλημα. Όχι, όχι. Άντε πρόσκυνα τώρα κανένα κάστρο, καμιά ιερή παντόφλα και άκου τα ομοφοβικά παραλυρήματα και τα ρατσιστικά του Άνθιμου, του Αμβρόσιου και του Πειραιός. Έχεις πρόβλημα. Εγώ κανένα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το παιδί του Μόχθου, έχει τελειώσει νυχτερινό σχολείο. Ακούστε προσεκτικά τι λέει. Νίκο, στην γενιά των Ελλήνων που μεγάλωσαν και έμαθαν μπάσκετ με είδωλο τον Νίκο Γκάλη. Έχω φύγει από το σχολείο κάνοντας κοπάνα για να έρθω να δω παιχνίδι του Άρη στο Αλεξάνδριο, τις εποχές που κεγόταν το γήπεδο στους μεγάλους αγώνες στο κύπελο πρωταθλητριών. Μεγάλοι αγώνες δεν γίνονται ώρες σχολείου. Μεγάλοι αγώνες γίνονται βράδυ, 8, 9, 10. Άρα πήγαινε σε νυχτερινό σχολείο εφόσον έκανε κοπάνα για να πάει να δει τους μεγάλους αγώνες τότε στο Αλεξάνδριο. Κυριάκος Μητσοτάκης, με αυτή την πολύ ωραία και θετική εικόνα από το παιδί του Μόχθου, σας αποχαιρετούμε. Πάμε να ακούσουμε το τρίτο μέρος του λαού και σε λίγο μαγκαζίνο. Γεια σας. Άκης λέγομαι, σε παρακολουθώ χρόνια. Ωραία, καλή φάση. Τα περισσότερα μαζί σας. Θέλω να πω κάτι άσχετο με αυτά που λέγονται για Τούρκους, για Αιγαίο. Αυτές τις μέρες ανακοινωθήκαν επίσημα οι ενδιάμεσες, όπως λέγονται, εκπτώσεις. Και στο καπάκι πάντα, όταν ανακοινώνεται κάτι τέτοιο, ανακοινώνεται ότι προαιρετικά τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά αυτή την Κυριακή. Κάδες. Βήμα-βήμα τρώγονται τα εργατικά δικαιώματα. Έτσι γίνονται, μάνα μου, έτσι γίνονται. Οι εργάτες δεν καταλαβαίνουν που τρέχουν σύσσωμοι να ψωνίσουν, να τονώσουν την αγορά, να διασκεδάσουν με αυτούς που κάθονται εκεί. Αυτοί που πάνε να τονώσουν την αγορά, ναι. Οι εργάτες με χαρά καταλαβαίνουν. Απλά μην το ρίχνεις εκεί. Σκέψου τι απειλές μπορεί να δέχονται. Ναι, ναι. Όπως εγώ δουλεύω παραπανήσιες ώρες. Παλιά τις λέγαμε περιορίες, αλλά δεν πληρώνονται. Τις λέμε παραπανήσιες για το καλό της εταιρείας, για να επιβιώσουν και να μπορούν να μας πληρώνουν. Έτσι και αυτά τα παιδιά, όπως ένα μεγάλο ζαχαροπλαστείο που λέγατε προχτές, εκεί με τις αντίκες στα αυτοκίνητα, με τα καλά μιλφέι και όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Διαφημίσεις δίνοντας μισθούς. Το Εθνίκη με το φασίστα τον ιδιοκτήτη τους, ε. Αν αλλάξουμε εμείς νοοτροπία, δεν θα αλλάξει τίποτα. Το μυαλό μας πρέπει να ανοίξει και το μυαλό μας είναι πάντα στο νόμυαλο. Γεια σας. Γεια σας. Ενιά. Ναι, ίδια. Με ποιον μιλάω? Με μένα. Τον Αποστόλη. Ναι. Αγάπη μου. Αγάπη μου, γάμο, το δώσ' με ένα μπισκότο. Αντί μπισκότο, σε ορισμένες στιγμές μπορεί να ζητήσετε καρότο. Είμαι ο Νότης ο Χασάπης από Ναύπλιο. Οπ. Όχι, το άκουσα. Να με βάλεις πάνω, να με κάνεις παλομπριζόλα πάνω στο ξύλο. Είμαι ένας από τους ξέμπαρκους που έχω μελοποιήσει τον Νίκο Καβαδία. Α. Σου λέει κάτι. Ναι, βέβαια. Σου λέει κάτι. Ναι, τους ξέμπαρκους. Έχω μελοποιήσει και κάτι άλλα πράγματα που νομίζω θα ήταν πολύ ωραία να ακουγόντουσαν εκεί. Πώς μπορεί να γίνει? Στείλτα, ξέρω εγώ. Στο ημερολόγιο γράψαμε κυκλών και κάτεγες. Έστειλαμε το SOS μακριά σ' άλλα καραβιά. Και εγώ κοιτάζοντας χλωμός τον άγριο Ινδικό, όλοι αφιβάλλα φτάσουμε μια μέρα στην Παταβιά. Οκ, okay, έγινε, αλλά να είσαι καλά. Άντε, γεια σου αγορινό. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, πάω σήμερα εφορία. Καλή φάση, ωραία ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα, ναι, να τακτοποιήσω σε δόσεις, ξέρεις, τις οφειλές όλων των ένφυα που έχω λάβει τα τελευταία χρόνια. Α, έχουμε ακίνητα, ένα-ένα μας τα λες. Ναι, κάτι έχουμε. Α, κάτι έχουμε. Ένα-ένα τα ακίνητα όμως, τα άκριβες. Λοιπόν, και πριν από μένα είναι ένας άνθρωπος με ειδικές ανάγκες και ήθελε να κάνει δόσεις, δεν μπορούσε πάνω από 12. Φυσικά δεν μπορούσε να πληρώσει και το ποσό που του έβγαζαν. Τέλος πάντων, έρχεται η σειρά μου, βλέπουν και την περίπτωσή μου, το ίδιο και σε μένα. Τη λέω, μα είμαι άνεργη. Λέω, δεν μπορώ να το πληρώσω αυτό το ποσό. Α, λέει, επειδή είστε άνεργοι, έχετε, μου λέει, ήδη έκπτωση στον ένφυα. Λέω, εντάξει, okay. Και οι προσαυξήσεις που έχω, λέω, όλα αυτά τα χρόνια, έχετε και εκεί, μου λέει, 5%. Να τα. Α, ναι, ναι, επίσης, αυτά τα κριτήρια δεν ισχύουν δηλαδή για ανέργους, για ευπαθείς ομάδες και όλα αυτά. Έχουν καταργηθεί από το 2015. Δεν μπορείς να κάνεις πάνω από 12 δόσεις. Το 2015, πριν το Γενάρη, πριν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν τη ρώτησα. Έχει να κάνει όμως 25 Γενάρη και μετά ή πριν. Μωρέ, με δουλεύεις τώρα κι εσύ. Έχει σημασία. Αυτό ήταν αρχές Γενάρη. Άμα ήταν πριν τις 25, μπορούμε να το χρεώσουμε τώρα, να το πούμε κι αυτό. Θέλω μία αφίσα. Τι αφίσα, μωρή? Από το passport. Γιατί? Θέλω μία. Κάνω όταν πηγαίνω σε τέτοια που μου αρέσουν, κρατάω αφίσα. Τράβα ξύλο σε μία από το δρόμο. Α, καλά, εντάξει, με δουλεύεις. Όχι, μία καθαρή θέλω. Πού να τη βρω, μωρή, δεν έχω. Δεν έχει περισσέψει καμία. Και να έχει περισσέψει, δεν τη βγάζω εγώ τη αφίσα. Το passport τη βγάζει. Πού να ξέρω. Να σου πω, επειδή ψάχνουμε λίγο αυτή την περίοδο, να σου πω, εκεί στο Real Fame έχετε κανένα καλό κομμάτι ή να έχω δώσει την Παπαρίγα. Κανένα καλό κομμάτι? Ναι, ναι, ναι. Σκέφτομαι να έχω δώσει την Παπαρίγα, αλλά. Ποια Παπαρίγα, ρε βλαμμένα? Δεν ξέρω, λέω αν έχει φύγει κάτι καλύτερο να μου προτείνετε, ξέρετε. Φίλε, με μέτρο. Με μέτρο, με μέτρο. Πρώτη. Δεν είναι ότι τυφλώνει μόνο. Τυφλώνει, Αυτό είναι το λιγότερο. Και η κουφαμάρα είναι το λιγότερο. Η μαλάκινση που προκαλεί είναι σημαντικότερη. Θέλει ένα μέτρο σε αυτή την ηλικία. Όταν μεγαλώσει μετά μπορεί ανεξέλεγκτα. Αλλά μέχρι τα 20 θέλει κάπου λίγο να το ρεγουλάρει. Να το ρεγουλάρω. Εγώ δύο φορές, καλά δεν είναι? Καλά είναι, ναι, αλλά έχει και άλλες ώρες ημέρα. Δεν έχει μόνο αυτές δύο φορές. Είναι να βάλεις κουκούλα και να πετάς μολότο. Πάτε. Σε αυτή τη χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Σε αυτήν την χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Μαλακίες. Γι' αυτό έχω πει ο μόνος δρόμος για την Ελλάδα είναι να πάρει 30 F-35 και 5 φρεγάτες. Yeah. Δεν έχουμε να κόψουμε το λαιμό μας. Τι θα κάνουμε? Δεν έχουμε να κόψουμε το λαιμό μας. Τι θα κάνουμε? Τελικά η κουέτσα μεγαλώνει. Πολύ ευχάριστο αυτό. Η κουέτσα είναι στη φύση της ανθρώπινης κοινωνίας. Τι θα κάνουμε? Τα συμφέροντα των λίγων και των ισχυρών αποτελούν κατακτήσεις του σύγχρονου πολιτισμού μας. Τι θα κάνουμε? Τα συμφέροντα των λίγων και των ισχυρών αποτελούν πουέτσα. Βουλτσαπανί, βουλτσαπανί, ωε! Βουλτσαπανί, βουλτσαπανί, ωε! Ωε! Thank you.